باب الافعال لمن كنت عليه فهل الاسلام غرب ومن يوحيه ينقسم كما شد لكو الفعل فعل الى افعال جمع فعل ثلاثه يديت بقول كل تال جوحي جب اجانك انا مول الفعل الاسلام غرب نت خير رك لنو كل يوم بريو يوم نيو تك ماض وي ماض مضارح اب مضارح وامر اب لمر فهل بوجس بين مي ماضي ولا مي مضارح ولا مي يوح لمر تخليك لي شو هذا منه اتقي رجل الخب ورابر من يحي فقد نجا مكنا من كان خمني يتقي ونك رجل من يلا يوح اتقي في الامر الله شو هذا من دان وخي إهراب لمر تأخشي كيلو كيلو مانا بأخشي كيلو مضايح من جسم غني فزف أرفراغ يبنان تمي فاعلا فرح ورب نت مصول به تيمناس الورا مضاف إليه ما قبوه يمقف لمن كثر بنزدك ألهي لتخ من دليل اسم جمع فقد نجا فاقي فاق فسيحا ولا فاق تعليل تعليل ما يحسبب قد لنكم منون حرف تحقيق مع الماضي له وتقليل مع المضارع نجا فهم الماضي له شعفي كمكلف من بنان نكو كفتا بالنسبة ألف جيه من مو فاهل النجا فاهل الله خمي مو يكو جهجف جلوة رفع المرفع من دي موصول فاكي مقرم موصول مرح يكون عنا بمجيخ من يتقي فهم المضارع له شعفي كتابي بكيل كلف من دفع رفع المرفع من دمب نتلي كي يجي وصح من ذو فيه المبارك مراقب مستدرب وكوج سياه من نبنا هو مفاعلا شوقي هو بعض من الجملة جمع سلس موصول من هو جملة بمي عائدا فاكي جسد اليوم بدل من يوحي موصول قد نبدل لكل لغي ولنكو ويزو قد نجاع مو فيه الماضي يتقي مو فيه المبارك اتقي مو فيه الأمر قد نتيب شيء مثالا لكو والموحسين بدنك تتقله فالماضي فالماضي قل فيه الماضي مفتوح الأخير من فتاة مثل أبدا فاو قل فيه الماضي بينك وبناج فتاة موجة سان إمام وأما نبت خيتي بناي بوكت بينك وبناج فتاة موجة فكي جوكو جدارة ولما جوكو جي بمير زفا بوخمي أمو ماسك من الألف بوخ جوكي بمير زفا لوائل فمو ماسك لكوتي بناج فتاة نت من قالا وخنا نيوم نار ولا شريبا نان نيوم نار ولا أكلا ولا قتلا لكوك ساحل لوائل dama amul maskare mom bu tay ni dina fata fihi maldi ni ban wo bi def nak moy wot jokke do ngi dafa bo xam da am mask anam do mo nek sahin wala nayit dang koy xaram toti ni ci tu wala na wala ta wala ti wala tuma wala tu wala tuna wot jokke ni non dang koy bina ci sukun mo lañu jiblu ci do ngi bi waral lang ba gas ko mo lañu jiblu won lang ba nga rafa ci mudi rek lo war bu sukon to moy kene ci bamir yi ma wax ni mom day nek bamir faahin ba naayit am masque dool ci mune barabtu wala akaltu wala sharibna wala barabtuna wala qara'tuna wala qara'tum wala qara'tum nayna nonu moy ñaarel bi ci def ni moy doj joge waaw gi del ci dolom goor mu ngi wax bamir jom ko zakari salim ki waaw ki nga xamni waaw la lañu jëmo ci tambu wax bo waaw ko dina ci tambu ñu mëna qaanu wala sharibu wala fataho wala akalo wala jalaso kon jappal al fihi al madin ñett xéti dina wéla am ci langor wëpp bu gën wéne wal amru al amr yak ko ñu dana nek ma jiso won di mëng gesam sama dul taw manam al amr mom atté nañ ko dina dina gëna mom mo tam ñett xéti lay mëkut dañ ko dina ci sukoon bu fekké le légui dafa waru mu ñu nopi tam ngay digal koor wala ngay digal jenn ci jenn ci man doon ci lolu ñu ko dina ci sukoon yaki idrib doron wala idribna tolen yeen bolom jigen ni ci tok moy bu fekke ne joko ci dara waye bu fara gum ci fekke dara gum bu non ci ko dara ci asra frag ni la ittaqara gal jeng seen mom la ci def nak moy do digal ñaar wala bolom gor wala jenn jigen nga xamne bu ronce ni bari mo day bok ci xal jo bok bu dela mar nak ko dañ ko dina ci asof non tax mu bari xam lool la wara jesami ci bo ne ishraba nan len yen ñar ishrabo nan len yen dolam gor bi ishrabi nan la jenn jigen ji ayo la ñu dina ci asaf noon waaw dato manam mo do digal ñar bo digal dolam gor bo digal jenn jigen mo ñu dina ci asaf noon jappane la war ya taxet bu nawe la amal mubarihu dal mubarihu fa illam ta'lam dem xamoko fa innahu nak mom haytu dara fu ci xene fil kalimi ci bari yobbu da def na tambale fi awali ci galbenam bi isda zawaid al ahruf ci kenn ci mbolle ni arafia xam man jele ci ko nga xamne hadda taytal nako wala hadda xamle nako sunu mubarihu neena moy do def mom kep lañu ihraf ci mbolle ci ali bu sa yu nek way mom def ko ihraf bu bari am na leen jëfoo to xamé lo ndax fokk fekk ci bir baat yi ak wol benum kenn ci araf yi la wax bi araf ndolen moko tambali arbahatun yent la yaji mawha wadum leen dole ci xeyd ci tank na ayatu wi fi sorina am iblis wolis iblis jamil xeyd ni aji bari tare araf yeena yent la muy noon ak amsa ak ya ata xamna bo ne na ayatu bu am leen ñoom ñep bo ne anatu bu am leen ñoom ñep bo ne naati wandi len ñoom ñep kenn ci ay mo koy tambalé dox na ñu yoomo ba nga xamni ko la wax rek jël so day wax yow do mu am su ngay jël niki aqra ma ngi jang bu ande kenn ci jëf ja nga tambalé noon bu dé koy magal bop ni su borom da nga koy def niki mu yow na metu yalla rek la moko def waye da nga waxe nonu waye do jang ande kenn nang gane naqra da nga jang tambalé noon mu nga waye tam lool sax ñu yépp fa ko yow dong yaa mom ku fi nekul rek ba ko xam turam yi bëgg ñëw ci kanam taa itam li ci ëpp ku fi nekkalay doon waaye bu dee jigéen ji fi nekkul moom it ba turam yi bëgg ñëw ci kanam it tes na ko tàmbale taa yëpp xëy na nga ko gën a gis ci kanam waxoo moom ay li mu ci moom mu feexaloon feexal mubaarihun budi mubaarihun badaa bu tooñ na yekkoon dana nekk marfoo ndilu mi rafa falaa sin na nga taqoo ay xuddaay jub xataa yu jeex ba tëdd ki woon naa si bu ajana fëpp foo doxul te muy tàbbi alayhi ci moom aw jaasimun wala aji casoon sama ya amalu top ko def te ñu daal yi moom neena boko di ihrab ak moy rafa ni fek aljana sa tabu ko ci wala aljasam su amé aljana sa nang mu doora na sax bu amé aljasam mu doora jasam waye nak bu fekke jiso ci aljana sa jiso ci aljasam rafa rek la wara def su ko noy nga di xamé way na sa wi amoy jasam yi dal na jaadu wala tambul kon yoy nawasibul afhali wa nafsihali hashrat ni fep lañu kama na sa niki waxale bi ci lolu qabli ci sama jek fu homul ulama yi koy way xamé koy yang ko min ci koy xar wala bay wala galem ala ñu jël woon xam xam yu may rek ñoo ñu tudde ay koy ana ñu na sa ci lu daay fuk la ci ñu ko wone fi te mu ne ko xam xam yu may wax nañ ko jek mu ko wax wax ñu ñoom an moy an an ko siw la ci ñoom dañ ko wax an harfu masdarin wa nasbin ci ko tawu ci masdar motax ay na ko gëna xamné ci jublu ci kanam wala ni faale ci yo jigu ni da nga yéne lo am taxo na ko djot manam dal neex na ma djot yo jigu fi lu laay xala rafaay dam ñoom bi nek ci mom ni ji ñoom dina yo xay la ya bo ma fa lu bi la ya bo fokk fokk ñu jot ci xal nga xam ni ma fa lu bi la mom du won lay wax ci xam bu laaf ko defé am harfu masdar wa nasbin la taxo na ci fi mu daari ni nasbar an mu nasoy fata na bana tammi fayna fe ko do won andi kon takko mu le do dafa wala ak lam lam nango wax harfu nafsin wa nasbin wa istiqbalin manam day dak te nafat mubarihu way day dak ni tambal sama tolu jëm ci kanam ak jëm ci mom wote ak lam mané jottam mom dañu wote manam mané wala ñu ci xala du def allah yalla ni kafir ni ñeel yeferi sabulam yoonu sagagal xala du minina ye ci xala bo wala wax na fi mu mudal la mina sabab la mudal na sa fata am lam bo taxare way ko toni mom ye ci xalu eno dal dira wa ivan ak ivan ivan kon wala bo lay fi do xarfu jawabin ko jossay fek ni jawabu jossay ñu bokku ñu mana mu do tontu dal muy jeriñu wala ivan kon ukrima ka dana la teral jawabu mu tontu li man xala ñel ko wax la ko ñel ne sa jouruka khasna la siyari fi sama ci ëlëk wakam non bo legeet na la seet fi na la nemi ko ci wa na la siyaré ci bude siyaré magala ormal mané ko suba waré ko na la teral ivan ukrima ka ma jawab gi ma wax ni ivan harfu jawab ni jossayen la ukrima ya fihi min baay min sabab ivan na sabab fataay yi na ni ci la teral bi am na bana na mi fayla ka gi ma fo lu mbi la ka fop gis mu jop ci xal rek xamal ni ma fo lu mbi la ndax taal mo ngulaf te kaaf mom dina ko may ma fo lu mbi ci mo ngey jamana tay ak tay kay lañ ko wax harfu ta'lil ta'lil ay ni ko bindé manam moy wax sabab wax la waral lola kay moy jëriñu man la kay taqarr ngir mu sodd xaynu habatam ni wax kay xarku ta'alil wa nasbin la taqarra fi mudarih bi nasab kay bi nasab fata gog hayna moy fa'ilam la fa la ma kay ak yaari la mi kay wa juhud ak juhud so ne yaari la mi kay day mel kay dafa yaari la mu fek na wax yeen na wax ko wax la mu kay wala mu juhudi kay da mu la moy la mu jogale ngir nangam ni kay rek ño bokk manam ak la mu xam day dak juhud weddi ci way dak la ci yoonu lam ko wo na xamni wax day fi ngir nanga ci le jitt ko dikal na la ci taal lima ni ngir nga jangal ma ci taal lima lam gog lu wax lam kay ko re taal lima di fi mu dara ci bi na sabab lam di na fi ko deug deug am moko na so waye mun nga wax lo ngir bo am ci yow rek dal ko wax ci tere top so yalla ko re taal lima ci do ma jey ci lam bu dara ni yam mu na so fata ni ko nan to ni faaylam dum di nonu waxay ya di ma so lu be lam di hunu da tak tak mono waxo ci pegg bi na wakul la ni jep la xawlo wak nek na ci jekam makana makana nekut taw lu nekun balam yakun nekut fa bana kon feyna li jihodi di ñel ak dak wala ñel ak weddi man la bu jihod mu ko fek fi fi marin kana mu dak da koy jitu wala fi mu dari hum kana mu dak ak lam dole jar da am na wey ñu ko ko jitu ko jitu no bu la ñewate nek ci mu dari hum nak xawne ko la moy la bu jihod ku day fet li dak da ko jitu rek moy jarñam mene makan nekut allah yalla mu hajiro hum len bugal nga makan jituna am nak mam dak kan nek ci ni maju allah nek li ci kana yu hajiro la bi la mu johor la yu hajira di mu bari bi nasab fe do la ngi rek ne la ngi deug deug ana ko nasab deug deug waye mu nga wax la ngi mu dopp ci fi nga tollu ko re mu nasab fata go do bu ko mi faylam hum bi ma fon bi dum la yu hajira mo nek para bu nasab xawari kana ko wala la nekku nekut allah yalla li wax sura bi jegal la hum yele fofu nak mu dare mu defal ak lam ndax la moko jitu ko li wax sura la gogu la bu jihor la yax sura di mu dare mu na sura la bu jihor ana ko na sura sax waye mu nga waxe la bu ndax momu japp di ci waxe bi ko rehe mu na sura fata do bu ko wi fayram li hum nek jaru mu won tay di ci waxira sax war na nga watandi ko al malama yedel mu daniel wayla hatta hatta ko tudde harfu ghaayati wa nasbin ghaayati bi ak yamukay xeyn ni ko tudde hatta lolay wone day wone ak yamukay te nasab mu dara ni hatta war ji hamba te delu sey ilena ci ci musa musa ko wax yoy ci hamba bay mu nasab hatta la te wax non di gattal rek ne mu hatta ci mu nasabut te wona nasab na ban ko dehe nasab mi nasab fata bu wor ji ha musa nan moy fayna tawani kini jawabu ko sen tan bin fayda ande fa wal wal ak waaw sen tontu ba ande fa wala waw ni mom dalay delo ci juroom ñent yo xamni moy ñu faaw ñu jawab way da ñu faral li am ci ko amé nak te mu bari hu te and ak fa wala waw nak su baba mu bari mo na leena sop yo nak ko day ayo ka xamé le mu juroom ñent yo xamni mo andi fara do mo sen do ko jekki al awlu ni taw amri ana bo di le le le nga tek ca kon nangam lolé nak bu ande fa wala waw nak tam ko jowa do digli ga def ko na so naho akabil demal sil moy kay fa oxina ba may rafetal la kon ma rafetal ne ko jom ci yow wala man yow oxina andak may rafetal la xamne la digli na do jowa do mo fa oxina mo dari mo andak fa wala do ko do oxina mo andak waw waw yow de ay wax na ma man andak lay fere su baba wala waral na so bi mo oxina wala do oxina manam fa oxina wala oxina no ko waral te ko do won lol kon won ko saw so ko oxina te na rafa dama dama rafa ci tok moy ñaan mo ni xana wa misal ji wa du hay na hu rabbu wa sunu rabb wa saqli yalla ma tawfiqal fa ahmal bi jaf salihan ajmu awala man wa ahmal andak mo jaf salihan xam nga so borom yalla ma tawfiqal ak ñaan la ñu ne ha nga ne kon day ma def lu baax tawfiq ji mo saw rek nga def lu baax sama ko wax sawu sawu bi waaw geen ko wax waaw maye kon fa ahmala do jappo ni tontu dum tontu ñaan gi te and ak fa wala do defo no ahmala tontu bam tontu ñaan ga te and ak waaw wala ko taxana sopp bi ci top moy an na yu tere juroom ñent la yo xamne waaram nga ci waxagun muy diine ak ñaan tere itam dina faral di am tontu lo xamne su and ak fa wala waaw bato lu bari moy and ak fa wala waaw gude na sopp no khawli ta'ala wala tatawaw bulen bel fi ci mom fa yahil la bay wacc alaykum ci sen kaw qadabi sama mer aw wala boo waxan sa waxidat ni wayaxil la àndal mu wàcc xam nga bu leen ab fere la gawaa bi bikkee leen di mubaarix muy yaxil la te ànd ak faa dafa daal di naxab bon sa waxidat nga def ko waaw itam wayaxil la it noonu bu ci topp mooy laajte mooy misaabu suaali naxu hal saylu ndax sa it fi daari nekk li ci kar nga fa al zahaba bi may dem ilayhi jëm ci moom aw wala nga ne wa al zahaba ànd ak may dem ilayhi jëm ci moom xanaam boo laajte woon gannaaw ba nga teg ci mubaarix mu ànd ak faa wala waaw ba tey loolu lam doon jawaabi laajte ga dana tax ñu nasab ko ñu ne fa addasaba jooju wala wa addasaba la ci waa rek looloo ko tax a nasab bi ci topp mooy gaaral gaaral mooy sàkku ndànk mel ni daal dangaa mënta digle waaye sàkku ndànk daal lay doon mel ni ala tenn si ndax doo wàcc si dangaa fa noonu sàppu si ba da ngay jot xayran aw yu mel ni bëgg nga mu dala yow maanaam ñu wàcc si yow ba nga defal ko lu baax waaye mel ni bëggoo ko digal nga ne ko ndax doo lu gaaral la ko defee jawaab gi ne mooy fa tusiba mu daal mu ànd ak faa wala boo defoon wa tusiba mu ànd ak waa te loolu doo taxaw nasab sa topp mooy misaalu taxdiib taxdiib mooy ñaaxe mel ne xel la akramta ana la tee nga teral saydun sayit fa yashkura dañuy sant wala nga ne wa yashkura ànd ak muy sant ana la tee xel laa googu dañ ci ñaaxaate jawaab gi nekkmal mu baarix mu yashkura te ànd ak faa wala bu dee ànd waaw nit ki wayashkura loolo koy taxa nasab ba tey bi topp mooy ak taman ni mébét mooy misaalu taman ni ne lawta lii ak ameexoom ñeel na vaada ñëbal mubali xan bi aji eggale mën nay tam mubali xan fa axujja damay aji wala nga ne wa axujja ànd ak may aji mébét moom day doon loo xam ne yore jamono jomb na ba gisuñu lenn lu koy tax mën a am nit ki boo ne ak ane xoom am paas ba aji màkka te amoo ko yaakaaroo ko fenn fenn fenn ci lañu jëfandikoo layta xam layta mooy nëbal gi jawaab bi nag mooy fa axujja gi di mubaarix mu ànd ak faa wala wa axujja ba àndee waaw loolu ko taxa nasab ci topp mooy misaalu taraj ji misaalum yaakaar maanaam boo yaa boo indee yaakaar gannaaw ba nga teg ci mubaarix mu ànd ak faa wala mu ànd ak waaw boobu ay max naa moa ba tey lay nasab lu wutalee yaakaar ak nëbët nag yaakaar moom day fekk xel daal ca ne sot na ba noppi daanaka daal ma koy tee am gisuñu ko mu ne laxal lii ndax lee man oraa jifu ma discuteek maanaam ma deltoonteek ak cheikh sëriñ bi sa yuf imani ba may dégal may nayit sa yuf imani ba may dégal al masalata masalama ak wala nga ne wa yuf imani wax naa mooy yaakaar naa ni daal suma ci suma discuteek sëriñ bi ci masala moomu dana ma ko xamal te daanaka loolu na dawu la ndax xamu ne moom xam na ko te boo demee ci moom da nga ko xam bu soobee yàlla kooku nag laxal yoo boobu mooy yaakaar gi sa yuf sima wala sa yuf sima ñu ci man doon rek mooy mubaarix ni nga xam ne moo tontu yaakaar gi te ànd ak faa wala bu dee wa yuf sima wala yuf wala wa yuf sima ba tey noonu ñu ngi moom ci la mubaarix yam ñu di cokk moom noonu noonu la xëy la yaa ji ma fa lum bii la ma aji ci la nasab gi feeñe bi ci topp mooy misaalum nasi misaalum ndàq mooy ndàqu kese boo ko weesoo teg ca mubaarix mu ànd ak faa mu koy tontu wala mu ànd ak waaw noonu dees ko nasab ndax xawli taala laa yokk baa deful jekkali alayhim ci ñoom fa yemootoo ba ñuy faatu ak wala nga ni wa yemootoo ànd ak ñuy faatu ñoo nekk sa warala wax naa deesu leen jekkali benn yoon ñu dee noppu déedée dañu ñëpp ci bokku métti boobu rek te duñ dund dund bu neex duñ dund ñu dee noppu nga xam ne laa yokk baa laa yooyu laay dàq la jawaa bi ne ñooy yëpp mu baarix ñu ànd ak faa wala boo defoon wa yemootoo sa waxi boppu mu ànd ak waaw ku defee dafa ne sa bi asof noonu waaw googu mooy nekk faa ñam ko defee yooyu nag am na yooyu ko doole ci suuf mooy yooyu may see mën naa bur weddhu wan fa wa sal wa rëdd li xabbihimu taman na war ju kadaaka naf yu xadd kamala mur na nga digle muy al amru wadd oo tanga ñaan muy addu xaaw wan fa tanga tere muy an naxyu wa sal tanga laaj muy a suaalu def na ko wax ba tey al istifaam wa rëdd tanga gaaral muy al xarab li xabbihimu jëm ci seenu ñaax muy xabb wala taxdiib taman na nga mëbët mi ak taman ni war ci tanga yaakaar mi arrajaaw wala ak taraj ji kafaaka na kanal an na fi dàq yooyu mooy yi nga xam ne koo ci indi bu amee tont tont lay mubaarixu te ànd ak faa koy tuddi faaw solo bi wala mu ànd ak waaw dañ ko tuddi waaw mahiyati waaw su boobaa day nasab nga daal ci woo nag ne su ma aw topp aw balaa xafaay ci mat nëbbu aw moom itam day nasab mubaarixu ci kaw boo waxi mu gàttal moom su bopp mu nasab day nasab nëbbu an waaye man nga ko wax noonu dañ ngir mu yomb aw boobu nag moom su waa prima bi fi di wala da aw wax naa mbate nangam wala ndare nangam wa taxaraab naa wa aw bi wax naa illaa su wax naa illaa bisri ndare ne ki la aqtulan na jinnaaneb naare alkaafira yefar ba aw muslima ndare ba dafa tuub dayee ci illaa an yuslima aw boobu aw wax naa illaa ah day nesag mu dare ha day nesag na bu am daal lu mu bëgg wax yuslima jooju dafa nesa bi fataa te looloo ko waral aw bi wax naa illaa ba tey mën naa ay wax naa illaa araf jaro woo bu àndeek an ñu illaa an kooku noonu mooy bu dee wane ab dayo am waxal mën naa bañu mat ko saasa tey dem ba ca dayo ba ni ki la al zaman naka di naa ne dawo danaa taqa woo aw taq bu yenii ba te nga ma xoyee xaq na sama xaq soo nee ko la al zaman naka di naa ne danaa taqa woo aw taq bu yenii ba te nga ma xoyee xaq na sama xaq yi mooy du ma la bàyyi ba kere nga ñu xëy foo jëm ba jëm ba xam nga loolu mën naa bañu sotti ci saasa xam nga koo topp si ngeen dem ngeen dem rek nga ne ko doo bàyyi te fayoo ma ci noonu aw bi dee wax naa ilaa am day wax naa la al zaman naka ilaa am taq bu yenii xaq yi aw mel na itam tey na sa mubaale am na ci gannaaw sax ay taskinaa nafsay kuma joo ya nga gisoon moo ñu la waan ak taskinaa mbate ngeen faralee nafsay kuma xemmeeri bokkañ ñu xamillaa amoo na ci gannaaw boobee moom la waan wa walantana laa rachadan aw taskinaa nafsay kuma xamillaa fal taskinaa kon loolu mooy aw ba tey misaal na ko ci wala kee mu ne woon la astaxsi lan na di naa ne damaa sàb ko wabbal a sax ba aju jafe ja al ubrika ba bu may jot al mu naa mi wëdee ndax sa man xaadat da woo mabbu al amaa la mi wëdee illaa li saabirin dara ñeel a jëmañ xawoy la boo ko da jàng dangay wax la astaxsi lan na saxwa al ubrika al mu naa sa man xaadatil amaalu illaa li saabiri al ubrika loolu wax naa dayee ci illaa an ubrika ba bu may jot ni illaa bi aw bi aw maa naam ilaa am moo tax ubrika boobu na sag mu daalof la fii mu nekk da bi anaam yi saa la amal jawaa ci mu daaloo josa mi fa asharat mu fukk lañu ata doo jëkk nañu baada sama niyeeti ci gannaaw boo ñett sima ci la nga xam ne xam ne sabata saa ma mooy jafe yow dañoo bari fukkal juróom ñett yenn yi dañuy josam benn fii la mu baari xu doomu yenn yi moom di josam yaaru fii la mu baari xu mu ko teqale ci wax yi ni waaye téere ci rek moom dina ko teqale berfeeyee si daañu ko fi misaal benn bi ne ñu wax la na mu defee wax yooyu ñoom lam mooy lam lam moom siw na ji nga wax xaw fi nafiin wa jasmin wa qalbin maanaam day dàq te wëlbati mu daalif mu amul wéy maanaam moom liwéy ba fi nga toll loolu lay dàq maanaam la jàll ba waxtu ba nga toll loolu lay dàq te jafe na mu daalif moo tax xaw fi nafiin wa jasmin wa qalbin li ci lam yàlla di jurub noonu yàlla wala mu yow la di ko jurub si woon xam yàlla it day nekk mu daalif mu njëkk si lam jos na si koon yow la di fiix moom mu daalif moom naaj ñu ñu nas loolu mu njëkk si lam ba tey mu jos na si koon yàlla di noonu woo leen nag bu muy saay lam yow la di nag woo leen nag bu muy naay waan lam maa ak lam maa lam maa soo ko fekk lam la rek nga yokk ci maa muy lam maa li ci lam maa yow soo xoo mu sa mu xabaa bi sama dugal xabaa bii la doon woon dañ ca def yàlla mu tëkk ma loolu dañu xoo mu biir na fi mu toll lamma arfa nafi yum la jasu min qalbin la yamu ko di mu darif min jasu min lamma di jasu min asaf non wa mu ne fa ilam hadabi na fa mu beere di na sawe fata wo ci la ci ni ko yamu to kalim alam ak alam alam fok fek lam la won yok ci am sa di lacc rek ni ci alam ne alam tara wax ji so kay fa sa rabbuka wala alam nashrah da qudun lak sadraka tara re nek mu darif min jasu min alam te am sa di lacc lam yok mo di waxam tara ñu ñu jox ñu dëgg rafa go tara mu nëbb na nax na mi faaxina alam ma alam ma moo tam lam ma jëng yoo soo nga boo ci yokki am sa di laajte ni alam ma ni ki alam ma uxsi ndax rafetal mu ëllëgë jëm jee moo tam uxsi ndey mu baari fu mu njëkk sama alam ma mu wax na sukkoon nëbb na anaa mi faaxina wala mu amar ak laa mu digle wa du xaay ak laa mu ñaan laa mu digle ak gi ñaan nelaw wenn la nelaw wenn la waaye su bàyyi koo ci kilifa ba nekkum digle bàyyi ko ci ko ñuy lif nekkum ñaan mu ne bu su mborom ne luñ fiq na dund la bu saxat mborom yaatu wërsëg loolu koo digle te moo sa ñu digle kon làng làmbu lamar la luñ fiq dañu baarif mu njëkk nag làmbu lamar njëkk na sukkoon jooju mooy faax lam rafaay waaw ndax daa bokk li suñu juróom laa saxatin bu dee laamu ñaan nag mooy lañu ne lu yàq bi yàlla na jekkali àllee naa ci moom rabbu ko sa borom maanaam waa safara bi ne yaa maaliku te maalik moo bëkk ñoogu safara lu yàq bi àllee naa rabbu ko dañuy ñaan yàlla na la suñu borom jekkali ñu nekk ci coono bi muy boobee ne koku nak lan ko lam buha rek la ndax yalla mom ñu ko dugal dañ koy ñaan yaq na dama baye ñu jaxam ak lan buha wi lam ñaan jaxam da gara farago rabbi je ci kanam no moy faalam nafka yaq dina bu dara mahma ak mahma mahma mom yaay ko lay jaxam ne le mahma taqum sawo je rek taqum mu jog ñu ko wax ni mahma tarfu sunan la yaatam la fek lu ma sama ne day ni ci fart te li ci fart yep bu na no mom tan ko xala ci fay kama gam mahma rek day jaxam waru fiyal fiyal fart ak fiyal jawab fiyal fart moy fiyal dañ wax ni bu nangami fiyal jawab moy dafa tan ne kon nangam xamni taqum kon moy fiyal sarsi mu jaxam ci kon ne bu nan taw yi fahla taqum moy fiyal jawab ji momit jaxam ci kon ne bu ana taqum ant lay ne bu taqum nak ana lay ne wor wa in taqim in mawtam arfu shartin jasimun la rahlo farte jafam mo ngi de jafam yaru sunan sali sat ko ni jawab ik in taqum dem na jog akum jog bo jog rek mu jog taqum mo sunan farsi jafu sukon no banka akum mo sunan jawab jafu sukon batay no bu ana amana in yasha bu ko sobe mum yalla yarhamkum bi yawm lin batay yasha mo sunan farsi bi jafu sukon no bu wa yarham mo sunan jawab bi jafu sukon no no bu ko kum bi yakku fo bi la wala ak la finnahi ci tere do wadu hay ak ñaan nga la bu nga xamne tay ak biña mo tam benn be la rek la ron waye ci mo xamne mo wote su bay ko ci lu bëgg nekk tere su bay ko ci ko ñu nekk ñaan nekki la tahsan bu jaq ndax inna allah naka yalla ma xana annahu yaronte bi alayhi salatu wassalam moko wax abou bakkar xamna mo ci lifa kon la billahi wa nahina kon day tere tahsan bu mubarak mu jassu billahi nahyu mu jassu su kon kon ni bañ tan faayina bi ñaan mo ñu rabbana yaatul woon la tu'akhidna yalla doon japp innasina aw akhtana xam nga sun borom sun ñu ko tere ne ko doon japp yeene dañ ko ñaan ne ko yalla boonu kon la tu'akhid billahi la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la tu'akhid la ilaha illa huwa tu'akhid di mudarik min jasamat la ilaha huwa jasa sukun ni bañ tan faayina na ñu ko fa bi wa ma atma ma mo ngi doon jasam yalla sama mom dalaw ma taxalo lu ngeen def bu xeyru ci yow ya alam ko kon dama ko xam allah yalla ci wax ma gi ma fam doona sun taxaw ya te mo sopp na ma fam ni lay li sunu fart te li sunu fart yepp na ni len su ko defo na taxalo mo sunu fart mo jossame taxax non waagu ni mo fayna ba fe ci alam ya alam mo sunu jawab yi mo jossame su ko allah bi ci kala mo fayna ko bo jox ci mo ci xala go yi mo hoji mo xol dina wala ak man man mooy mëna may yaamo ko jëf ci woon aw ñaaw teef yu gisa kon def na ko faw rek bi ci moom man mën nga wax bu ko fa fim taxaw mu rafaay may dañu ci ni sant bu jeexal ni do gisam yaar ci yaal saali sat ci ni jawab yaamal mo ci yaal sat mu gisu ni suko la bu woon faay lam ci woon di fo lu bi yu gisa mo ci yaal jawab mu gisu ni bëgg ara ko rago di yene moy jaar mu rek lambo nay rob wala do ne ne bu ñu hoomi nay do bu tay bi nekk jaar mu jëro mono kay ni wax na ko wax ni gisa ko no bunu ko ni naybu ko defo bi ne ci jaar mo ak ci gisa rek waaw jappal ni dal yi ci sama bunu ko no naybu ibna ak ibna ibna mo mo ci ñu dopp lepp da gëna gudd ci ñu dopp way ñu dopp ni arfu shartin jasimun to yo fa waaw sama ne ibna taqum do mo jox taqum mo jox ibna jox ko jël ni arfu shartin jasimun la ko defo taqum do ñu saxam taqum do ñu jawabam takum ni banta akum ni bana mata ak mata fi jaay ci ay dik ci wala mata mo lu ni mata ta tuk sa yo tuge yo far ko def ni jegal la ko yalla mo lu mo jël mata lay bind rek ay mata day nek fofu non dor ci won jeex ni non day jassu yaari fi han ta tuk mo fi han fatam jassu ni suko yo far mo fi han jawabu jassu ni suko ta tuk mo daanu bu anta way yo far mo ni bu dara la ko moy jaar lu rek la mo nay yo far ay xarign ko tuk jeet na fo motax ayana ayana ayana ay ko sanan ya tabu ay sababa ko ne ya ke na sat no ko na sat ngani de li ci sarat ani ayana taatina waqtu wa mutakale mukrin ka no taralla ko ne ayana bar ko sanan la waati na sat na sat ngani de li ci sarat yepp na ngi len on do gatan yaari fi am mom ta ci mo fi ali sartam to ko jossu bi deug ara xara ko wax na plan to mo fayla naaje dama solo ndee nukure moy fi hal jawab ji ci xene su ko nepp na naxana moy faahilam su ko defé nak taagi mu solo ndee la awna ak awna awna mom da nek turfu maka am dara be ta kare ñu awna ma takko no fu ñu mën di nek yu dur ku jot leen al mo tudé da xamni awna mom da bok ci yaxam yaaru fa ma ma ci bok mu maam do leen nek lay doon ñu ko bok ci xaliss mu xaliss ma est ce que wax ayne tamul ayna ma su ko defé takko no mo doon ci xali sarfam jafana asak no jafane asak no ndax limu bok ci fiyan di juroom su ko defé nenañu nak waaw gi muy faaylam ndax takko no dëgg la sax bokku na ci kanaaki bokkam manam dal kanaaki bokkam la waye dañ koy jëfëndiko fi ni liñu wax taam taam moy faahil rek lay am du am li ci mu xabar kon waaw rek moy faahil jawabam ci sa bisu ko su ko defé al mawtu gi muy faahil rek ko bi jokk mo mu xol meera tuma amé top amé amé doone amé tina waxtu wonu dikale kon tebele kon dox suman la woné waxtu bude fonu dikale na melni kon day beurep waye lu ci man bon mom day jossam yaay fiyal taati mo fiyal fartam mu jossame ba ka rafra ko ni bu nan tammi fahilam na jidi mo fodu bi tafus mo fiyal jawab yi jossame su kon ni bu nan tammi fahilam hayfuma kayfuma hayfuma mo ne ko dirf makan na ni en ko sokku ni dolen waye mo day jossam yaay fiyal mom ni hayfuma tashat fofu de do fi dunya ci aduna tastari kon gono ko kon bo ni xay dirf makan la kam na fi ngene day ni ci defar yeb na ni len ma nek mom do len ay wax ni tashad bu fi ali sarf bu jafé bi sokol ni banan tammi fahila tastari mo fi hal jawab ni bu jafé bi sokol mo nit ni banan tammi fahila ci dunya nek jaarum mo mo jawon te ayi ci tashad aw ak ayu aw mo nit ni jafé ni yaara fi hal ni ayyam ma tabahu tu ngeen ndi ndi wo fa la ho ñel na yalla fa asmaaw tu ya al husna yi do rafet da wax ni ay yeen nafoon bi ñu tabbu dafa jitu rek way bu fulu bi la su ñu fata dañ ko ihraaf fofu rek mom ay yeen dañ ko ihraaf mu nga ne kon lu mëna soofa kay gi su ko rafa tabbu hono moy fi ali fartam mu jossa ni asak ñu waaw gogu na moy nek faahina man la ci ko mu fi ali jawab ana ko jawab waral nek di mu leen ci dafa nek da nga jang teere bi ci top muhammad la ne la fa nga waral di fi xali jawab fekki amo fo lu mën jawab ci ci jëmele ci mo ko nek da nga ci doole fa lol mo ci indi solo ho mu indi walé ko fa la ni ko jangale ci teere bi top iza fi shihru tumal way wara way mu way mara dung rek ana iza mu baxu wu ta jaxam waye bu fekke no da mara dung da nga ko jaxam lo yar fi xal da nga ci wax ni fastani da nga sa ko doylo ma la nga xamne ah naka dool lo na lako rabbu ko sa borom bu xena ci ko wa iza tusib ka dem la jot khasaatu ñak fata jammal na rafetu sa mbi ko jangoy na mo fata jammal yi ngay wax ndax fa daane la non fofu mu ne iza tusib sun tol iza dafa jottu yaari ko tusib bu moy faali sa tam jottu ni su ko ta aji ma solo mbi la khasaatu mo faali tusib legi na fi jawab ja fu wara nek mi fata jammal yi day lamar mo jawab mo tax mu def ci fofana xamni mom tan ko jangal teere ci won la ni la jawab ji bu ke nek ñu di la wara joyu nga ci defale fa way jappal ni mo way rek tax bu to lol day nek isa wa isa tusi buka moy jassam ay nak lol way na dem mo tax ñu jassam lo ko suna kay fama top kay fama kay fama mo lu nek kay fama tafal mo defé wala lo def tu ci so def na la koy def la ho am ko kay fa naam nga ko wax na solo bi ci tafatu jitt rek ko defé lu na so ngi day li ci far te li ci far te na ngi rek ko defé do go sun yaari fiyan tafal mo fa li far sam do sun so ko no kuna ta tu jiza mo fa ni jawabam do sun me dag ara frago fa ne kan tu ci sa wa on do fa ban ka ni nay ba fa ko tok ni ci ma xol ko defé mis la nek mo xol mo xol ñaarel nak la fo ndax bu ko tok ni ci ma xol bu ci ben nay rek nay bo ci sa mo xol bi lo kon la wonu sabat ci kanam mo xol ñaar la ho tuge baaw marfaati asma yi yu mo buntu ci yoonu rafa ci lisi ni